czy to zmierzch, czy świt. Nie ma wiedzieć skąd, czyj to dom, co znajdę, gdy przekroczę drzwi. Jeśli w ogóle kiedyś ruszę stąd, w którą stronę miałbym iść, gdybym odwagę miał znienawidzić to. Jaśniej widzę każdy światła błysk, błysk. Patrzeć już.